مخکنی صورت چره در صورت الحجرات ته صورت الحجرات چره در نازل شده پس در صورت مجادلین خواه مجادلین در مخکنی صورت سره سره بدته پا مخکنی صورت که در تذکر کل صفات در مومنان و صفات در منافقان نو پا دی صورت که در اس آداب در جماعت اجتماعی جوان بسنگ تیره داغی آداب در تذکر کهی دغرنگی پا مخکنی صورت که در فتح بشارت درکو نو پا دی صورت که تا وی چه فتح خبرازی خو شرط داره چه تخو پا جماعتی شکل کی پا تنظیمی پا نظم اصول و آداب بانی چلیگه که پاقی صورت که پتلا تا فتح رازی صحیح شوا پاقی صورت که منافقان تا زجرون ورکل پا دیگه با هم زجر ورکی منافقان تا قالت العرب آمننا قل لم تؤمنو ولیکن قولو اسلمنا دوی داوی چه مونگ ایمان ناوڑه ده نا ایمان انده ناوڑه بلکه صرف ظاهری احکام و تتابدار شوی دی خجی صورت حجرات دعوه سدا ده صورت حجرات دعوه ده ذکر الامور والآداب لدفع النزاع امور و آداب ذکر کول ده پارا دفع النزاع دویم نمبر پا دی صورت که با ذکر که رد شرک فی العلم و سر بدری اسماء الله الحسنى اغبم پا که رازی نه اسماء الله الحسنى دا صورت مطلب پا دی که قوانین دی خواه قوانین با ذکر که دا پار دا تنظیم تا تنظیم دی دا مسلمانانو طول یو تنظیم دی گواری خدا نه چکن دا وارو وارو تنظیم دی دا مسلمانانو نظم و ضبط بسنگی پا کم اصول بانده بی پا دی که با و آداب ذکر که تر دیار لسم آیات پوری تر دیار لسم آیات پوری با و آداب و قوانین اغب ذکر کی دا اغین پس د دیار لسم سوار لسم آیات نه بیا زجر ور کی منافقان ته چغوی د جماعت نه خارج خلق زکه دی چې پاغوی کی ایمان نشته ری او اغوی د ضرورت ایمان نه کوس شوی او دا اغین ورستو چ کوم ده نو بیا با په اخر کی او چې زجر ذکر کی نو بیا با علم غیب د الله تعالی صفت به ذکر کی علم غیب چې الله تعالی ته ثابت ته ترتیب به خلاصه به داسی وی چې ما تاسو ته وی چې اول به آداب سبعه ذکر کی نو پاغی کی به اول نے قانون دا ذکر کئی چھو دا اللہ و رسول اللہ ممخ کے کئی گا نظم چلے اصول چلے نو اصول و قوانین دستا دا اللہ تعالی دا قانون لان دیوی پوشوی دا یو خبرہ دویم نمبر خبرہ دارا چھ نہی کئی بیادا رفع السوت نا چھ بیادا با قوانین دینی تا تنظیم دی پا احترام بانی مبنیوی دا اللہ دا رسول دا صحابہ پا احترام دا صلف و دا علماء پا احترام دی مبنیوی او پا غیر کے مقصود دارے چھ تا مطلب بدعی قوانین د ځان نه جوړ شوی قوانین هغه مراوړه دریم نمبر قانون چې کوم دی هغه په ذکر کوي په پشپګم آیات کې هغه کې راته وایي چې ته خو نظم او اصول چلې خو لیکن دا خبره ده چې ته دغه اخبار به څنګه قبلې تا ته به دغه راځي خبرونه به راته راځي نو ته به څنګه چل کې نظم د کله په دې مات شي او فاسق به راته خبر راوړي ټول نظم به دله مات کړي نو دا امیرانو له پکار دادي چې د فاسقانو ملګرو نه ځان ساتي او دغه خبره نه مني څلورم خبره دادا چې اصلاح چې کوم دی نو هغه به کې د مسلمانانو مینس کی انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم دات اختلاف راشی پنزم قانون به ذکر کی اغه امور چغه مبنی دی په تکبر باندې نو اتنیبو کثیرا من الظن لا یسر قوم من قوم عسى یکون خیرا منهم دا قواعد کی بدری امور ذکر کی داغه بنا په تکبر باندې دا کله چې جماعت کې داسې پیدا شي به جب جماعت ماتیږي نو شپغم قانون به راتو خی اغه امور چغه مبنی نه نه یو کی چې مبنی دی په حسد باندې اغه حسد پیدا کی نو غسدی اغه اتنیبو کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم دایش پغم قانون شو وم قانون برت ذکر کی یا ایها الذین امنوا یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى چه فخر بالانصاب و بالاحساب مکوی ذکر چه کله په جماعت کی قوم پرستی شروع شي نو بیا جماعت ماتیږي نو دا و قوانین دي د پاره د تنظیم غټ تنظیم چلے د ټول مؤمنانو ک وړو کې تنظیم چلے د مؤمنانو خو چې د مؤمنانو وی نو دا غي اصول او آداب بداوی دا برت اول تر دیار لسمات او دیار لسمات نه پس ما تاسو ته وی چې بیا زجر منافقانو ته ورکي چې هغه د دې صفات او کریمو نه مخالفت کوي او په هغه باندې رد کوي په ادعاءات د ایمان سره چې هغه غټه غټه دعوی ذکر کوي چې موږ ایمان نه وړې ده او په اخر کې بیا رد شرکو کی بس صورت ټول یو باب ده بسم الله الرحمن الرحیم اولنه قانون یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو لا تقدمو بین یدی الله و رسوله وړاندې کیږي مخ کې د الله او د رسول الله اے د الله او د رسول الله موڑان دیکھی گئی سا مطلب دیں مطلب داره چه لا تقدمو مفعول ذکر نکو دا اصل که ده بعد تفعیل که نا لا تقدمو اقوالکم و آراءکم و اعمالکم پوشوی موڑان دیکھو خپل خبری خپل رای خپل او خپل اعمال پس باندې بین د الله د الله په کتاب باندې او د رسول الله په سنت باندې مطلب دا د الله رسول کتاب ته او د رسول الله سنت ته منقاد او تابعدار شه هغه منه پاره خبره کی تر پاتې نظم را ای دادا یو سره به وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو بل را پاتې هغه وینې فلانی خداسي وی دي ته پری د دې وخت فلانی پوښ کنه د فلانی خبره او د رسول الله په خبره مخ کنه دا یو به وی قال الله قران کې راغلی هغه وینې فلانی خداسي وی دي نه نه دا مکوا دغه شانتی په قوانینو کې چې قوانین تکله جوړه نو ته څه کوه ته په الله او رسول باندې مخ کې کیږي چې دا غینې زیات دغه رنګ په دین باندې افراط مکوا چې ته دومره مفرد چې کنه چې مطلب د دین نه اخوا ور واوړې دا مکوا واتقوا الله تقوا او کید الله تعالی نه د الله نو یریږي عذاب به در باندې راوي اطاعت د الله او کید احکام او د رسول الله ان الله سميع عليم یقینا الله تعالی اوریدون کده ویناګا نستاسو له او علیم پوه دی الله تعالی په احوال استاسو باندې یا ایها الذين امنوا دویم قانون ذکر کای څه شي هغه قانون د رفع الاصوات او هغه کی ما تاسو ته وی چې رفع د صوت نبی علیہ السلام باندې دا په مجلس کې یا بغیر د مجلس نه بعد وی قرطبی وی دینه مراد یا محمد سره आवाज کول دی نبی علیہ السلام ته دا وسنه چې کای کړه بیا عقل نو دا سری دام دغه دی او یا مطلب بعد وی چې دینه مراد چې کوم دی لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي مراد تنادله چې در رسول الله د سنتنا خلاف قوانين مجوړه و بدعت مکوا یا ايها الذين امنوا اي مؤمنان لا ترفعوا اصواتكم ما پورته کوي आवाज نه خپل فوق صوت النبي پورته د आवाज د نبي عليه السلام نه ولا تجهروا له او پتا و مکوي پزور مکوي له د تبل قول وینا کجهر بعضكم لبعض پشان د زور کول وینا بعض اساس بعض تا ان تحبط اعمالكم سچل ووشی لدی دو نقصان رازی پا بدعاتو کولو سرا پا وضعی قوانینو سرا دغرنگی رسول الله پا بیادبی سرا یو کار دا کیگی انتح بط اعمالکم برباد بچی عملو نستاسو نو پا دیدی که سلور دغا دی یو دادی چی یو خود سری آواز پا خپل بانی پا تیزا و لکه ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اغاو رک شو رسول الله وی ثابت ابن قیس نشت دی صلی اللہ علیہ وسلم نو دغا بل صحابی ور تووی دبی دتا و گورم چه لادو اغا پا کور که ناس تو جالد سرخ کتا کلو و تیوی ولی جالی وی دما خو عمل نبرباد چو دما دم روچه تواز دی زد رسول الله پا اولان دی بانی تیز تیز خبر کوما اغا رسول الله صلی اللہ و تووی چه خدا خبر ور تیو سی چه ور تووی چه انکا من اهل الجنه تا دا جنتیانو نیسا لیستا خو اسی آوازو چد دی دویم نمبر داوی چه اغا غیر مبالی بی المجلس وی دا لاو بالی گوند سره سوی مجلس تا گوری نه چه دا مجلس دا تیزو خبرو ده که دا ورو خبرو ده نو اغا تیز تیز آوازو نکی نو اغا سره لاو بالی سره اغا تا نقصان رسی گنانگار ده البته مکمل حبت الاعمال دا اغا نرازی درین که سماغ رسی در رسول الله احانت و توهین اراده کری بی کنا نو اغا سره سره اغا مطلب داله چه اغا دا اغا اعمال بی حبت کی گی زکر چه اغا کافر شو پده بانده چه در رسول الله توهین اراده کری بی او سلورم قسم مراد د جهر نا اغا سره ما تاسته وی اغا جهر بی صوتو اغا آواز دا سره آواز داله چه خلاف در رسول الله در سنت و خلاف دا اغا چه کمی ویناگانی دی دا اغا چه کم اقوال و فعال دی دا اغا خلاف تو که نو داشو و انتم لا تشعرون و تاسو بنا پوی گئی نو دو کار دی کی گی یو دا عمل بربادی گی ایو چه رسول الله تا پیا محمد سر آواز که زناور دا نجوری گی اللہ وی لا تشعرون بی شعور بشی خان تبا عقل با دکار نکی و انتم لا تشعرون تاس دو پتن لگی دی اعمال دا بربادی دو خلیکن عمل با دی برباد شوی محبتات الاعمال شتا دی البته هر عمل محبت نده دادان تی وقیده را با هر حال پاقی و تفصیل نکو ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله یقینا اغا کسان چه کتکی آوازون خپل دا اوز صحابه و صفت ده در رسول الله صلی الله علیه و سلم پا مجلس که دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بچه خبره کی اغا وی چه وفد اغا چه کم ده یو وفد راغه چه وفد راغه نو حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق یو نبی علیہ السلام وفد لیگو نو آغی بارہ کی مشورہ وا نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق سے بیو مشورہ ورکا حضرت عمر سے بلا مشورہ ورکا نو حضرت عمر سے ابو بکر صدیق سے توی تا دما خلاف تخا مخا وکڑ پوش وی اغو تے ماستا خلاف نہ کرے بس دما مشورہ دا قدا پدی کہ لک شور جوڑ چھڑنا وی علیہ السلام پوڑان دی دا یاتن نازل شو حضرت عمر سے ٹکر دا یاتن واورے دل نو د دین پاس بیخی خاموش شو او بیا ویسے کول جاوے رسول اللہ مخ کے ٹکل خبر کولی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا کلا ناوری دی بیا بوت رسول الله ته سوای نو بیا بیا ته خبر او کړه ان الذين يغضون اصواتهم يقننا کسان چخ کتکی اوازونه خپل عند رسول الله پخواخ پخواکه در رسول الله صلی الله علیه وسلم اولایک الذين دا کسان دی امتحان الله امتحان کړه دل دکه مراد ته تخلیص ته خالص کول دی خالص کړي دی الله تعالی قلوبهم زړه دوی له تقوا ده پاره ده تقوا لهم مغفرت خاص دوی له پاره مغفرت ته او اجر عظیم اجر لوی دی ان الذين ينادونك اس دک قانون یو قانون کی ذکر کی قران داغی نه پس بیا دو قسم خلقی یو دا قانون منون کی یو نہ منون کی نو قانون منون کو خو صفات ذکر کل اس نہ منون کو تذ اجر ور کی ان الذين يكننا كسان ينادونك کی आवाजو نہ کی تا تمن ورا الحجرات رست دا کوٹا گونا رست دا کوٹونا اس طرف ناراشی کی आवाज نہ کی دا یو وفد وا خلق کو نہ پویدل رال النبی علیہ السلام تہ پغارما کی आवाज نہ کول یا محمد یا محمد پوش کنا نبی علیہ السلام را وته وی سوای وی یرا وی ترا و ورا وته نبی دغه دی مونږ کدی حج وا وکړه پوش کنا نو بس بیا ډیر سخت دغه دی وشي او که مونږ دی صفات وکړو نو بیا با ډیر لوی عزت ته ملاو شي نبی علیہ السلام ته اذا ک الله دا کارونه د الله دی خدای بندگان دی وته وی راځه کنا چې مونږ سره د شعر مقابله پوش نبی علیہ السلام ته خدا نه کومه خدا سید حضرت حسن را وغوښتو منا بحث سره وکړو پاغه شعرونو کې دغه یو مشاعره چې هغه وشوه هغه حضرت حسن ته دغه شو غالب چې بیا دې رست ایمان نه وړو یقینا نا کسان کې आवाज او دا کار د منافقانو مترابر سکار به ډایرک شور به کول نو ورا الحجرات چې आवाज کوي رست د چانه دغه کوټه ګونه اکثرهم لا یاقرون اکثر د دنیا نه پويږي بی عقل خلق دینه د کوټې نشاته ودري کې لوی لوی چغې شروع کې فلانی ا فلانی نبی له سلام ته داسې आवाज نه کول نو هغه ته الله تعالی وی بی عقل دي ول دیننه نو بی عقل ته دیوته ردی ده نه आवाज کوي یا محمد صلی الله علیه ولو انهم صبروا الله وای کچر ته دوی صبر کړي وي حتا تخرج الیهم حتا چې تفقفل راوته وي دوی ته لکان خیر اللهم ندا بغوره و دوی د پاره ادب داد چې دوی صبر کړي وي چې تر راوته وي او تخرج پسې رستو الیهم وي صاحب دغه وای د نبی ادب داد کغه بل سکار پسې راوته وکنه بیا به متوتن وای چې راشه راشه چې تاله راوځي نو بیا به دغه شي ولکان خیر اللهم والله غفور الرحیم الله تعالی بخون کې مهربان دی اوس بل قانون خام دو قوانین ذکر شو غی پسی بیا د قانون منون کو صفات او د قانون منون کو زجر اوس داغی نه پس دریم قانون یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو جماعت بری برقرار پاتیشی خو جماعت دستا په دی قانون وی ان جاءکم فاسقون که چر تراش تاسو یو فاسق چغل خور سره د بل خبر د تراوړي بنبا ان یو خبر فتبینوا تاسو تفتیش کوی ان تصیبوا قوما بجهالتن دولی لئن تصیبوا دی وجنه تاسو به اورسیږي قومن یو قوم تا س تکلیف بورتا وی بی جہالتن پنا پوئی سرا فتصبحون تاسو بو کردی گئی علاما پاگا کاربان فعلتم چی تاسو کڑی نادمین خپیمانا روز تو بیا خپیمانا شوی چیر دامی سکلتی اکڑا ما دا جسر مطلب داده چی ما من خود سر ظلم اکڑو نو داسی دا ارچا خبری پس مگا ما را توی دا میرانو غوگونه وی کنا استرگی نوی نو دا را توی چی غوگونه دان سر مای وازی گردوا استرگیم گردوا فتبینو تفتیش کا وخا اوس دی لکه دی مفسرینو یو واقع ذکر کړی دا چې ولید چې کوم رضی الله تعالی عنہ اگر رسول الله اوګر اولیګلو او هغه یو قوم ته او دا غینه زکات هغه قوم ته چې زکات مونږ ته دا کس راولیګ چې زکات ورکو هغه قوم هغه ترا جمع شوه او دا ولید چې کله ال تورسیدون دی دا غوینه او یریدو چې او یریدو چې ګنې دا خو ماته راځي ځکه د دوی سره دښمنی پاتې شوی و نو دا خو ماته راځي جمع شوی دی نو دې ته واپس راغی یا رسول الله خو مقابله تر او ته لغې خو نه کوي زکات نه راکوي وی ښا رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې تشکیل کوله ته دې کې دا قوم خلق راوړ سیدل وی رسول الله تعالی مونږ ته ولي کسراونه لګلو پوه شو نو دی او دا اشاره دغه طرف ته خو ان جاءکم فاسقون هغه فاسق هغه پوه شو حضرت ولید فاسق نو بعد وی دا او یغه مراد ده لیکن دغه روایت چې کم راغله ده نو دغه سندونه ټول منقطع دي ابن کثیر هم راوړي دي خو سندونه ټول منقطع دي خازن وی هاذا قانون عام دا قانون عام ده نزلت للبيان وللتبيان والتثبت دا توی بیان او تثبت د پاره دا راغله دا قانون وترک الاعتماد علی قول الفاسق او دا ترک د اعتماد په قول د فاسق ته د فاسق په وینا باندې اعتماد مکوا ولا یظن بال الولید الفسوق او په ولید باندې د فسوق ګمان نکېږي هغه نه دی فاسق دا هغه نه دی مراد صحیح شو ما تاسو ته وی اسانید په قصه کې منقطی وی په بدايه او نهایه کې هغه ابن کثیر وی الله اعلم بصحتها الله ته پته اجرا صحیح دی او که صحیح نه دی ما ته خو دې پته نشته ری او عواصم او قواسم کې وی اسانیده لا تتصل اسانید متصل ندی فلا عبره بها لها ندی رسې اعتبار نشته ده معتبر روایت نده لہذا او کفا ولید دا کړو من دا یو اتحاد دغه ته بیا فاسق نه ویل کیږي نو لہذا د فاسق نه مراد ولید نه ده بلکې دا عام قانون ده چې هر چا ته فاسق سړی خبر راوړو نو هغه څه کوي هغه د تبیین کوي ها او په تبیین وي دا یو نوې چاره ده کوي ځکه د فاسق سړی خبر چې هغه واجب تبیین دی او تبیین به څنګه کیږي د رسول الله په اقوال باندې صلی الله علیه وسلم په اقوال افعال به پیش کی کداغه مطابق خو صحیح ده کداغه مطابق نو خلاف بس بیا پرېږدا واعلموا ان فیکم رسول الله اوس د دې دریم قانون تایید کوي او د دې تایید کړه ته دا خبر راوړي چې ګورئ رسول الله د ځان مطابق وي تاسو د رسول الله تابع شئ واعلموا پوښی ان فیکم رسول الله چې یقینا په تاسو کې رسول الله تعالی دی لو یطیعکم کچرته اطاعت کی دا رسول الله تاسو فی کثیرن پډې روکه من الامر د کارونو نا ډیر امور کې تاسو اطاعت شروع کی لعنتم نخامخ تاسو په مشقت کې پریوزی مشقت کې به وګور دی گئی کچرته د تاسو تابع شو یعنی تاسو رز تابع شئ ولکن الله لیکن صحابه خدا سے نو کنا صحابه خدا نه غختل چې رسول الله زمونږ منی هغه کوئی چې مونږ د رسول الله منو ځکه الله وی ولکن الله حبب الیکم الايمان لیکن الله تعالی محبوب کړ دی خو کړ تاسو ته ایمان وزینه او یواز خو کړ نه بلکې خیستا کړ دی فی قلوبکم پزونو تاسو کې څنګه خیستا کړ دی خیستا کېدو انتها دادا وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان او بد ګنلې بدرنګ کړ دی تاسو ته الکفر کفر والفسوق او بدینی والعصیان او نافرمانی ده الله تعالی اولایک اندا کسان چې هم راشدون دوی پوره په هدایت باندې دي فضلا د وجد فضلنا من الله دې طرف ده الله تعالی نو نعمت او د وجد نعمت ده الله نه والله علیم حکیم الله تعالی پو یو حکمت نو والا ده اوس سلورم قانون دا چې جماعت او تنظیم خو به برقرار پاتې کیږي خو لیکن چې کله اختلاف راتلو نو ته د صلح کوشش کوا چې د صلح یو اداره پکې موجوده کنه و ان طائفتان کچرت دوړلی من المؤمنین د مؤمنانو نه اقتتلوا جنگ یو ک پخپل میانس کې امام بخاری دا باب ګرځولې په دې خبره باندې په کبیره سره نه کافر کیږي ګوره وای دی دا کې دوړلی دي جنگ کړه د خودی مؤمنان فاصلحوا بینهما نو جوړو کې د دوړو په میانس کې دوړو په میانس کې به جوړه خرابولې چې دوی تر میان دلې جوړ لا اوستو اوس جوړ یو نه مانی فئن بغت احداهما نو کچرت بغاوت کو احداهما یو د دې دوړو ډرنه علی الاخرى په بلې باندې بغاوت سره د قران د سنت فیصله نه مانی یا دا چې کم تحکیم شولې کما فیصله شولې واک ور کړل شو کنه هغه فیصله ته سر نه کته کی نو بیا چلو کی فقاتر اللتی نو جنگ کوي دا غبل ډری سره تبغی چې هغه زیاته کی حتا تفیع الی امر الله خدا جنگ به تر کنه پوره کی بس ټول بمړه کی نه حتا تفیع الی امر الله حتا چې دی واپس کی حکم د الله تا بس دوی توبه توبه بس غلطی می کړی وا ان بس سیدا بس راځه چروغه وکوسو پوهشوی تر هغه پوره به سره جنگیږي د دې وجنه وای چې بغات چې دی دا واجب القتل نه دی بغات کله امیر المؤمنین می دا واجب القتال دی خاص دی واجب القتال دی قتال و سره کې هو کچر تا هغه تختیدو یا تسلیمیدو به معاف کیم خا خجی فإن فات فاصلحوا بينهما نو کچرت واپس شدا فاصلحوا بينهما نو جوړو کای پمیان د دې دواړو کې بل عدل په انصاف سره او سوال ځل بل عدل نه وی یارا په دوین ځل کې سوی بل عدل وی ولی زکه چې کله د صلح کون کې په اول ځل کې دغه او شو د صلح وکړه خو هغه خو اتم په عدل سره کولا خو چې په دوین ځل باندې جنگ ون خطر کنه یو کار فرقې په کې بغاوت وکړو نو چې هغه سره جنگ کول نو دیم وسره پکې نو چې جنگ یو کو کنه اوس غوسه پر لکه راغلی دا اوس قدیم فرقی ته چاکه بغاوت کړو غوسه راغلی اوس وی جسم دخره زامنه کم نو اوس ته کله دا کین نو الله وینا نا بیا هم چې دی واپس شنو بل عدل بیا ګور دین انصاف لمنه پرینګ دی واقصتو او سکه وی عدل کوي ها اقصتو ازیل القصد ظلم پکې ونه کوي ظلم زایل کوي یو معنی دی یو معنی کوي واقصتو قسط حسیت وی برخه ته وی او هر یو تخپل خپل برخه ور کوي پوښ ان الله يحب المقسطين یقینا الله تعالی خوخی المقسطين عدل و انصاف کون کی انما المؤمنون اخوتن ولی لا مؤمنان ترمیان دروغ کوئی داغی وجرت ذکر کی انما المؤمنون یقینا مؤمنان چلی اخوتن رون دی فاصلحوا بین اخویکم نجوڑ کوئی فمیان دو رون خپل کی واتقوا الله و یری گئی دا اللہ تعالی نہ لعلکم ترحمون دل پارت پتا سبحان رحم کلی شنو انصاف و ظلم نہ کی جو صلح نہ مخ ماڑوی خام اس داغی نا پس داده پینزم قانون پینزم قانون راگه چه جماعت و تنظیم بده چلیگی خود تنظیم پا قوانینو که دا یو خبره دا چه گوره تبا سکه دری کارونه بنکه ولی دا دری کارونه سبب دا تکبر ده نو کله چه پا جماعت که دا خبری پیدا شی چه یو متکبره ده بل خلق ذلیل گنی خود جماعت ماتی گی کنا نو پا دی وجبان دی دا بل قانون یا ایها الذین آمنوا او پا دی که دری امور ذکر کی اے مومنانو لا یسخر قوم من قوم توقید نکی قومن ده قوم مراد نارینه دی سری دی نارینه من قومن ده نور و نارینه و سره ولی زکت روز تو خلی زان تراجی کنه او اصل که اطلاق ده قوم کیگم پا سرو بانه دکه که ما به القوام پا سری باندیوی انو پا دی وجه بانه اطلاق پا آغا باندی کیگی پا خلو بانه مجازن کیگی عصا این یکونو خیرم من هم قریب دا چوی بدا دا کم قوم پس چه توقی شوی دی قریب دا چه توقی کری شوی و بهتر ایو من هم دده توقو کون کنا ولا نساء او نده خد توقی کئی من نساء اند نور خود سرا عصا یکون خیرم من هم قریب دا چه دی بغ بغور وی دا اغوینا نو اول قانون چه تنظیم و جماعت تا برقرار پاتی کیگی خود شرط داده یو بل پوری توقی مکوی اکثر دا ملگری پا توقو که یو بل سرا وران که و جماعت که مات چی کنا یو دویم نمبر ولا تلمیزو انفسکم او عیبون ملگوی انفسکم پرونو خپلو بانده ای پرور بانده تعیبو لگه کنا داده پوزا و داده خلا و داده داسه و دا اگا بانده اگا شه تول وران شی ها لمزا اوس ویوی چه انفسکم پا زان بانده حالان که پرور دکا چه دیسه تپی عیبو لگه تو تو استا خلا ورانه دا اگر تو استا استر گی ورانی دی نو خام خواه و پتا بانده لگه اینو دا سبب که بیا زان بانده و کسم تعیب لگه ول دی ولا تنابزو بالالقاب نوز تنابز مرا بلی مطلب مغر دو یو بل تا مرا را بلی یو بل بل القاب فا بد نمونو بانده بد نمونه دی آغی بانده چکم ده نتا یو سالی توای او خارا نو اغده توای اوز پیا پوش خام خواه جواب که برات آغده آوی دا یو بل تا دا تنابز مکوی پا القاب سرا دا بد نمونه ماخلی خب پا دی بانده امام بخاری باب قائم کرده کسو پا بد نم بانده نخا پا که دو او بیا ور تا تانم واغستنو بیا س خبره ندخا بیا تا حدیثو کم داتشتا دی امام بخاری پی باب قائم کرده اغی پر آورده دی یو صحابی وقت او باقیده حمار ویله کی ده پوچ می اغا تو کی صحابی اغا په دې باندې غانل بے اصل اسم الفسوق بد دینم ده بی دینی بعد الایمان پس د ایمان نا ته سړی ته شروع شو او کافر او يهودي او اغا مکه مطلب یا او بی دینا مطلب او یا سړی دې اغا مکه ګناګار او توبه است ته ته چرتی لره او رکشا اغه توبه است له تو ته لګیا نه دان مونه ماخلی و مل لم یتوبو او اغا سوک چې توبه او نواسی خدای ګوره ویل دي چې یو بل سره بدانه کوي مؤمنانو سره کافر ته کې بد نوم واغست ته نه دا خبره نه رحمان مالک ته طالبان شیطان مالک وای کنه دا بل بل نوم والی په دې باندې نشته دا نومونه که تعقل وای خل دا کافر دی خو چې کافر ته دا نوم واغستې شي نبی علیہ السلام دا ته سوي ابو جهل ته ابو جهل نه چې دا جهل فلار دی حالان کې د مکی والا خوغه تاب الحکم وی وی چې دا دغه د فیصلو او د حکمتونو والا فلار دی او مشر دی خو لیکن دا وه نبی علیہ السلام ته ابو جهل وی خدي ان ايحب احد تشو بيس اسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتوب غسوق توبه ونباسي فاولئك ذا كسان تلهم الظالمون ذا ظالمان دي يا ايها الذين امنوا داش پغم قانون خا پغم قانون چ گور جماعت بد مات شي پسبانے پا دغ بانده پا بدگمانه بانده بس تا پا ارچا بدگمانده هر چا پسی ها مرز خبر دلبین دیشه ولی ده چه مطلب بس سری که گوری لکه ده مچ میسالی ده بازی سری که نا طول بدن که گردی گردی اگه ده زخم پزای بکینی نرده بم پا طول زای که ده خص صفات پا نوینی پا بد یو صفات پا یقی تا بخیالی نو ده کارمه که وچه یارت بدگمانی که یا یوها الذین آمنو ای مومنانو اجتنبو زان بچکی کثیرن دیر من از ظن ده گمان نا د ډیر ګومان نه ځان بچی د ګومان ډیر قسمونه غلط دي د ګومان خو قسمونه مستره ده که دا وې چې کثیر هم نه ځان بعضې خو قسمونه سره که ځان اجتهاد ته ځان ویل کیږي پوه شو کنه او تاغه کار دی کنه خو د دین کار دی دا خزان دی لیکن دا چې نور ډیر بد هم ستره خیال دی پوه شو کنه دا رنګ بدګمانی دا نو هغه بهتان دی غیتم ځان ویل کیږي نو دا ټول سری د زنون فاسده دی بیا زنون فاسده ډیر نه ځان ساتي ان بعض الظن اسم یقینا بعضی گمان چې د اسمن هغه ګناه ده ولی ته بعضی وی مارت وی زکه چې بعضی پکې خوم دي کنه لکه اتحاد او سره متحد چې اتحاد کې د افزان سره لیکن هغه حکار ده پوش یا په ملګری باندې کله خو ګمان نو کی ولیکن بعضی دغه دي نزان ته ساتي د سره ګمان مکوي ولا تجسسو دویم دغه دال تجسس مکوي تجسس د چا د عیبونو معلومور د پاره پټه طریقې اختیار اول هغه ته تجسس وای کنه یو تحسس ته یو تجسس ته تحسس په خیر کې استعمالي کې تجسس په شر کې استعمالي کې کله کله بیا تحسس هم په شر کې استعمالي کې کوي حدیث کراځي ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا په شوي نو هغه کې تحسس بیا راغله دی غلط په شر کې دی خدي ولا یغتب بعضكم بعضا بل غیبت نه کوي بعض استاتو نه ده بعضو غیبت هغه پټه خبره چې هغه غایب وي او ته خبره کې قصد پاره کې توای چې یاره هغه خبره چې پاغه کې موجود دي کپه کې نه موجود هغه ته بحثا او بهتان بیا ویل کیږي نو ولا یغتب بعضكم بعضا ولی ایحب داغه قباحت بیانې آیا خوخی احدکم یوستاسنا ایا کور لحم اخی چې اخری وخذ روح خپل وخذ روح دلته کې دا دغه تشبیه تمثیل دی دا د عزت د ملګری د عزت مسلمان تشبیه د وخذ مسلمان سره ورکا چې مطلب دا دی چې دا سدی دا ورته مسلمان وخذ هغه یو قسم ته تر اخلی او شوکه او خوري نه په دغه وجه باندې دا ډیر بد کار دی فکرتم امیتن په داسې حال کې چې هغه مړوم وي ژوند دی مسلمان هغه خود خوان نه کوي بیا د مل مسلمان د مسلمان ورور غوخه ته خوري دا ډیر بد ده فکرتم نو بد غنی تاسو دغه غوخه خوراک د مسلمان ورور یا فکرتم تاسو بد غنی دا مړې مړې کم وخت کې ته دا غوخه کټ کې پوزه ته کټ کې شونډې ته کټ کې خوري نو روسته دا مړې بیا خلک مسله چې وشي بد اخکاری کنه اخکاری دغه رنگ مسلمان ورور چې تا دا غیبت یو کو غیبت ما تا ته وک بل فرض نو چې ته بل ور دغه ګوري کنه هغه مسلمان تا ته بد اخکاری وای دغه ما ته فلانی دغه بار کې ما ته قصه کړې و پوه شو کنه هغه بیا بد غنی لکه څنګه چې دا مړې په مسله بد اخکاری دو دغه رنگ د غیبت نه پته غیبت کړی شوی سړی بیا ته اخکاری بد اخکاری دا کار خو تاسو بد غنی دا بل نه کوي وتقول الله او یری گئی دا الله تعالی نه ان الله التواب الرحيم يقينا الله تعالى توبه قبل ان كه رحيم ده وم قانون خ جماعت او تنظیم بر برقرار وي خدا دي نوي چې دا خدا غټ قوم والا له لحاظ دي د ترقی ور کوي ادا بل کمزوري قوم والا دي نو دار اعلان دي کې نه مساوات چې کوم دغه چليږي په دغه ترس کې معاشي مساوات هم نه یو قائل خدا معاشرتي مساوات خو قائل نه یو کنه چې معاشره کې مساوات وي يا يوحنا اي خلق انا خلقناكم من ذكر يقينا پیدا کړی تاسو د یو نرنا و اون سعودي یوی زنانا وجعلناکم شعوبا نو دای ورته وی پس شي فخر کې ختم د ادم او د حوا زوی علیهم السلام او دین د ادم او د حوا زوی علیهم السلام دا څه خبره ده نو چا وی ولی دا قبیلې چې دا مختلفه زه وزیر یم دا مسجد دی بیا پکې دا نور کسبی قبیلې دي نو دا چې پکې راغلی دي الله وی وجعلناکم شعوبا او ګرځولې موږ تاسو شعوبا قومنا وقبائل او قبیلې لتعارفوا پاره ته تاسو یو بل سره تعارف وکي تاسو یو بل سره پیژنګلی وکي لا لتحاربو نه د دې لپاره ته تاسو یو بل سره جنگ وکي ولا لتفاخرو او نه د دې لپاره ته تاسو یو بل باندې فخر وکي چې په تا باندې غټیم دا صرف د تعارف د لپاره دی ښه شعوب شعب دا مراتب د نسبو کې د اول نمبر دی ته شعب ویل کیږي صحیح شو د شعب نه ورستو چې کوم دی بیا قبیله وی قبیله غو تاسو قبیله را وزیر او مسجد قبیله کو دغه ته وای ښه بچی ته وای او خدای ته ورنئی تا ویغی تا نا قبیله بیا داس یو وخت خاندان ته ویل کیږي داغین اورست بیا عماره دا او بیا داغین پس بطن ده داغین پس بیا فخر ده داغین پس بیا فصیله ده او داغین پس بیا عشیره ده دا داس د عرب او د قبایل تر از داسی زمون دا تاسو مو وکنه پوه دا الکه دای دغه قوم نه مسود ده بیا په دغه کې فخیل کې کم یو ده ها بیا ور پسې چې کم ده نو خپل شی کم افشلا هغه کې بیا سره رواني کنه دا دغه شانت د مونږ او میخه ان اکرمکم عند الله يقينا عزت من عند الله الله سره نزدې اتقاكم اغسړې دې په تاسو کې ډېر تقوا دار او په قوم قبيله باندې داندا ان الله عليم خبير يقينا الله تعالی په یو خبردار دی الله تعالی عجیب قوانینی او قوانین هر تر تنظیم او جماعت ته مسلمانانو د پاره راولې گل یو دالت استا قانون دی قران او سنت وی دویم دالت راغي خلاف سم جوړوا دریم داله چه فاسق خبر ما اورا پاغی جماعت ماتی کی کنا سلورم داله چه کله اختلاف رات دو فورن د صلح کوشش کوا پینزم داله چه یوبل پوریټو کی تکبر په یوبل باندې مکوی شپغم داله حسد دیوبل سره مکوی پاغی کی به درې درې قوانینو په دواړو کې اوم داله چه فخر بل انصاب مکوی چه داده کولو جماعت ماتی کی یار جماعت ده نه پاتې کیږي اوس داوشو داغه نه ورستو د دې قوانینو نه څوک خلاف کوي دغه منافقان ته کوي نو هغه ته زجر ورکړي ها قالت الاعراب واي اعراب امننا مونږ ایمان راوړل دي اعراب را پاسی باندو والا خلق دا یو قبیله وا اغوی راغلی و مدینه منوره تا دغه شانتی نو غی به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی مونږ ایمان راوړل دي مونږ لم غنیمت راک پوښوي او لا پورا په ایمان کې داخل شوی نو نو بعد خلق امام بخاری دا قالت الاعراب امننا باندې کوم باب کا ګړ دي اغه د دین مؤمنان عام مسلمانان ظاهری چې کمزور مسلمانان دی هغه ته واستی دي لیکن راجح دادا چې دین مراد منافقان دي ها قل نو تورته وای لن تؤمن تاسو ایمان نه دراوړي ولیکن قولو لیکن وای اسلمنا مونږه اسلام راوړی دی اے مونږه اسلام راوړی څه مطلب اسلمنا مونږ تابعدار د احکام یو احکامي احکامات تاسو تابعداري کوي خو ولم ما يدخل الايمان في قلوبكم نه داخل شوی ایمان تر اوسه پورې تاسو په زړونو کې ایمان د لاغړ تند رسیدلې و ان تطيع الله کچر تاسو خبره ومنله د الله و رسوله د رسول د الله ایمان باندې ضرورت کوزیږي د الله او د رسول په اطاعت باندې لا لیتکم نو کم بنی کی تاسو نا من اعمالکم دا عملون استاسنا شی انس شی اللہ با پورا جزا در کی پورا اعمال بدر کی ان اللہ غفور الرحیم یقینا اللہ تعالی بخون کیو مہربان دے اس دے پ مقابل کے مومنان صفات ذکر کی کہ مومنان تاسو نئی تاسو صرف مسلمین گن لکی گے مومنین نا مومنین تو کیا غدادی انما المؤمنون یقینا مومنان تی الذین کسان دی امنو باللہ کی ایمان راوی پ اللہ تعالی بانی و رسولی پر رسول اللہ ثم لم یرتابو هیس قسم شک نہ کی توحید و رسالت کی یا هیس قسم شک نہ کی احکام اللہ کی وجاہدوا باموالہم بل جہاد کی تمہارے نقبلوان قسم پر نفس نقبلو فی سبیل اللہ فلارد اللہ تعالی کی اولئک هم الصادقون یقینا دغ کسان برشتون دی پ دعوت ایمان کی کاغوی وے چ امن نام سیدا تاسی موائی بیا بدی سے چل کولو دی بدا چل کولو چے مونگا مومنان یو او نبی علیہ السلام تے وی مونگا گورا بغیر د جنگ نہ خلق تا سر جنگونا اوکل او مون بغیر د جنگ نه راغلی تسلیم شوی مون له ډیر ډیر راکوا پښوی نو قل ته ورته وای اتو علمون الله آیا تاسو پوی وای الله تعالی بدینکم په دین خپل باندې اے تا اسلام راوړل د تعالی خبره الله ته پته ده چې تا اسلام صحیح دی او که صحیح نه دی والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض الله پوی دغه پاس مانو کی دغه پاس مو کی دی والله بكل شیء علیم الله تعالی پار یو سیس باندې پوی دی یمنون علیک ان اسلمو ما تاسو ته نبی اسلام ته مونږ اسلام راوړو تاسو ستاسو سره مو جنگ نه کړو دامو کړی دی الله و یمنون علیکا زبادنه کوي پتا باندې احسان کارا کوي پتا باندې ان اسلمو د دې وجنه چې دوی اسلام راوړې دي نو قل تو ورته وای لا تمنو علی اسلامکم زبادنه مکوې پما باندې د اسلام خپل بل الله یمنو علیکم بلکې الله تعالی احسان کوي پتا سو باندې ان هداکم للایمان چې هدایت کړل لارې قدرت تاسو ته ایمان طرف ان کونتم صادقین ته چرتا سرشتونی په دعوت ایمان کې کپه دعوت ایمان کې ترشتونه نه د ایمان هدایت تر رچا کړی دی دا درته الله تعالی کړی دی اوس په اخر کې دعوت توحید راوړي ښا او دغه د دغه منافقانو د دغه داوی د رد د پاره دا راوړي چې غیب ما ته معلوم دي چې د چاته وایم چې مؤمن دی هغه مؤمن دی چې د چاته وایم چې منافق دی مؤمن نه دی هغه مؤمن نه ان الله یعلم غیب السماوات والارض یقینا الله تعالی پوریږي په پټو سيزونو د اسمانونو باندې ول ارده هو پټو سیدنه مکه باندې والله بصیرم به ما تعمل ان الله تعالی لیدون کړه هغه عملونه چې تاسو یې کوي دا سورته حجرات په دې ځای باندې ختم شو سورته حجرات کې تاسو د تنظیم او د جماعت مسلمانانو او آداب درته ذکر کړل او بیا دا غي نه پس چې کم خلق په دغه آداب کې نقصان کړي هغه ته زجرون او تخویفات هم ورکل او ورسره چې کوم دنه دا ویل چې ګوره الله تعالی په تاسو دا فیصله کوي تاسو مؤمنان کامل نه یې دا ختم چې سورته په دې باندې تر دې پورې غدري سورته سورت محمد و سورت فتح سورت حجرات سلورم بابو کنا سلورم باب کی دری سورتونو دا ختم شو دری والو سورتونو تعلق دستر و دا مطالی دا جهاد و دا مطالی دا تنظیم دا جماعت و دا غی سر متعلق و اغیر در تذکر کل دا ختم شو پا دی دای بانده